Заблішчала, зазяла на ўсходзе лука, бераг неба над краем зямлі. Залатыя чаўночкі ўсплылі з безбярэжнай далі. Разлівае ўжо блеск агнявая рака, і чыясь там рука аднімае заслону зямлі. А з-за краю небёс вочы ўскінуў дзянёк, сыпнуў чырвань на шапкі лясоў, несе жмут залатых каласоў, абрусоў паясоў, белы свет убіраць, небу сплесці вянок. І рассеяўся мрок, адамкнуўся цямраны засоў. И балуе пажар, и искры сонцевых кос, разнимается широй дужей, ясный день поведете перей. На души веселей, а у вчерашнего дня кропли вылитых слез заморозил мороз, сребром их порабил чародей. Шоў Сымонка ўглядаўся, як гарэў і зяў усход, як дзень новы з ім вітаўся і зваў весела ўперот. І ён шоў, мінаўся лібы, што чарнеліся ўдалі, шоў прасткамі цераз скібы свежаўзоранай зямлі. Каб з людзьмі не сустракацца і хітрэй схаваць сляды, бо мог кожны запытацца, хто, адкуль ён і куды ідзе рана так да свету, абарваны, чуць адзеты і абуты ў пасталы. Доўга ён трапаў, далёка кінуў роднае сяло. Над лясамі ўжо высока сонца ў гору падышло, і выгнанніка ласкала, грэла, песціла цяплом, і як матка цалавала тою коскаю святлом. Як смяюцца толькі дзеці, усміхнуўся тут Сымон, бо пачуўся, што на свеце не адзін ён, скрыпкай ён. Вочкі хлопчыку скідае, каб акінуць гэту даль, крэпне сілка маладая, чаго шкода, чаго жаль? Эх, што можа быць дарожай вольнай волечкі палёў, этой сіняй далі гожай, невядомай прыгожай, без канца, без берагоў? Гэтых хмарак злататканых, ветру посвісту палёг, думак светлых, мар незнаных и никому не казаных, казак лесу и дорог. Что цікавей подорожжа, не гаданых з'яў быття, шуму лесу, спеву збожжа, новых песень Запорожжа, спеву нового життя. Эх, ты шир простор далёкий, и счастливы будзе той, хто душою одинокий, вольны сэрцам, яснавокі, згодна злучыцца с тобой. Да і Сымонка з-за трывогі ночкі жудаснай не чуў, што балелі яму ногі і што голад яго гнуў. Ой, задача дык задача! Дзе і як здабыць яды? Попрасіць хіба не інача? Да дзе сунуцца? Куды? І ён стаў шукаць вачамі, дзе б спыніць іх і на чым. Унь там хата за карчамі, якраз коміна ідзе дым, коціць лёгкія клубочкі, душкай звіўшыся ў гары, і так вабяць яго вочкі тыя ціхія двары. Пэўна, там пякуць аладкі. Ось каб блінчык, хоць адзін. Ён вачэй не зводзіць з хаткі, мысліць некалькі хвілін. Не, брат, трохі рызыкоўна, спытаюць, хто такі. Небяспекі ўсюды поўна, не, туды ісці Не з рукі, ды і сабакі там ліхія. Далей лепш пайсці адсюль. Ён мінае хаткі тыя, а ў жывоціку буль-буль. Слабасць чуе, млеюць ногі. Але ідзе? Куды? За чым? Трудны першыя парогі. А што далей будзе з ім? Так ідзе ён, а з ім поруч думак коціцца клубок. Раптам нікне ў сэрцы горыч. Унь, кудзеліцца дымок. Як ён мілы і павабны, толькі можа знаць пастух. Чэцца сіні шнур ядвабны, і спакойны такі рух. Сам агонь у полі тлее. Нікагусенька няма. Хлопчык зразу весялее, духам падаў ён дарма, знікла гора, як бы труска. Дым знёс цяжкую думу. Будзе хлопчыку закуска, будзе снеданне яму, бо на полі бульбы многа, бульбы можна напячы. І бярэ тут рух малога, на агонь несе карчы. Чуць агончык разгарэўся, ён у бульбу на загон. Так капаеш угрэўся, бо свой клопат не прыгон. Бульба ў прыску, а над прыскам бурна полымя гарыць, шумам, трэскам, з нейкім піскам бы з ім хоча гаварыць. Той агончык разгараўся, бойка полымя шугаў, спад карчашкі выбіваўся, тонкай стужачкай звіваўся і паленцы ахінаў. І дымок пагульваў жвава, гнаў клубочак за клубком, браў лева, рваўся ўправа, бег раўнюсенькім слупком у прасторы горных светаў і губляўся там, знікаў. Ха, жартаўнік агончык гэты, дзе ж наўперад ён блукаў? Думаў хлопчык, ён цікавы, дзе ж ён быў? Дзе будзе зноў? Ён і злосны, і ласкавы, ён спакойны, і рухавы, ён і стар, і вечна ноў. Ён патухне, а жыць будзе. Хіба ў ім жывы дух ёсць? Я ж у свеце толькі госць. Як і госці ў свеце людзі. Дзіўна гэта, страх цікава, я б хацеў быць сам агнём. Я б дымком па небе плаваў, па зямлі б хадзіў святлом. Дагарэлі дровы, полудзень гатовы. У сымонкі бальды годзе, ён усеўся на калодзе, ён у лесе быў гасподзе, а настольнік пласты мшысты, ды прыгожы, ды іскрысты, з густам вытканы і чысты, тыя ніткі зямля прала, тую пражу сонца ткала. Коскі сонца хлопцу служаць, а бульбінкі толькі тужаць. Ён не можа іх адужаць, аж зайздросцяць яму сойкі, што сярдзіта свішчуць свойкі, справа чуць не ідзе да бойкі. І мурашак бярэ дзіва, прыпаўзлі сюды маўкліва, пазіраюць унікліва, па свайму б'юць у лапкі, а Сымон сядзіць без шапкі, бульба тая смачней бабкі. Узмацніў хлапчынка сілы, уздужаў ён і ажыў. Тут куточак такі мілы, так ён добра паслужыў. Нават кідаць яго шкода, ён прысеў на гладкі пень. Зацішно і ў сэрце згода, хоць сядзі тут цэлы дзень. Ён сядзіць, а ў ім штось грае, нейкіх спеваў шум дзіўны. І няма ім канца краю, ім валодаюць яны. Дзе ж ён чуў іх? І адразу ноч успомніў тут Сымон постаць дзедаву выразу і ўсё, што навеяў сон. Ён наладзіў скрыпку жыва, чуць крануўся струн смычок. Звонкіх зыкаў пералівы поўняць лес маладнячок, свет забыў цяпер Сымонка, скрыпцы душу ўсю аддаў. І пайшла, пайшла гамонка, лес смяяўся і рыдаў, а скрыпіца галасіла смутнай восені дажджом. Адчувалася ў ёй сіла, што лілася ручаём, і адразу адрывала спеў магутнасці яна, каб зноў квола задрыжала яе чуткая струна. Граў Сымонка, і часамі смык ад скрыпкі аднімаў і кудысь углыб вачамі пільна-пільна пазіраў. Потым зноў ён ачынаўся, сэрца білася ў грудзях, і агончык запаляўся ў яго кругленькіх вачах. Зноў над скрыпкаю жалобна смык хадзіў бы штось раняў, і слязамі дробна-дробна лес дубраву напаўняў. Хлопчык змоўк і здрыгануўся, аж падскочыў. Перад ім сівы дзед стаіць, сагнуўся, вокам міргае сляпым, страшны, бледны, абарваны, жыцця пасынак, бядак, на ім торбы і лахманы, у руцэ кій. То жабрак. «Хто ты, хлопча?» – дзед пытае. «Чый сынок? Якіх бацькоў?» «Нушы, хлопец, моць святая, маладзец, каб я здароў, тваё гранне гоіць раны, ну і мастак ты, хоць малы». Хлопчык бачыць, дзед рахманы, хоць і страшны, ды не злы, але што сказаць адразу, праўду вылажыць, салгаць? Дзед стаіць і жджэ адказу, потым зноў давай пытаць. «Я так, хлопец, падарожны, пра сябе сам, я нічый». І пры гэтым асцярожна ён зірнуў на дзедаў кій. «Як жа гэта сам сабою?» — дзед ускінуў плечуком. «Ты ж не вырас пад вярбою ці ў бары баравіком». «Я, дзядок, прагнаны з хаты і іду куды?» «У свет». Больш дзівіўся дзед кудлаты, разважае нешта дзед. «Хм, хлапчынка, свет вялікі, а прыпынку ім няма. Прападзеш бы, яблык дзікі, цяпер восень, там зіма. Дзе ж ты дзенешся зімою? Хто табе прытулак дасць? Эх, спазнаешся з бядою, эх, шырока яе пасць. Горка, горка давядзецца, ты старога запытай, ой, часамі так прыпрэцца, што хоць рэпачку спявай. А на свеце, хлопча, всякіх многа знойдзецца людзей. На пахілых і сабакі брэшуць злосней і гарэй. Як жа ты надумаў, дзеткі? А не ведаю. Ніяк. Ха-ха! То кепска, мая кветка, галавой матнуў жабрак. Змоў дзядок. Маўчаў Сымонка, апусціўшы вочы ў дол, а стары разважыў тонка і так кажа: «Што ж, сакол, вось што я табе параю, каб не траціць лішніх слоў. Я стары і лепей знаю, што рабіць, каб я здароў. Пойдзем, хлопча, маім шляхам. Будзе нам латвей удвух. Ты не будзеш жыць пад страхам, што злы голад выне дух. У мяне ж ёсць свая хатка. Нажабруем, купім дроў, печ прыгорне нас як матка. Добра там, каб я здароў. І не трэба чыёй ласкі. Хай сабе трашчыць мароз, мы расказваць будзем казкі, у мяне іх цэлы воз. Ну, а біцца, дзед, не будзе? Што ты? Не, каб я здароў, каб памёр на гэтым грудзе. Калі так, то я гатоў. Дзед сядае на калоду і замест барышу дае сальца малышу, каб азначыць тую згоду.